Here, dankie dat U vir ons vanoggend hier so op een plek gebring het. Almal van ons. 'N klomp bekende gesigte, 'n klomp onbekendes ook. Maar Here, mense wat in U glo. Wat glo, Here, dat U vir 'n rede ons iewers bymekaar uitbring, U iewers vir ons op 'n plek sit. En dat my hier wees met al my dinge wat ek in my dra vanoggend deel is van daardie plek. Here, help ons om dit vanoggend te kan sien. Help ons om dit te kan beleef. Om iets daarvan te kan verstaan, al is dit bo ons begrip en ons verstand. Dis ons wonderlik, Here, dat daar 'n klomp dinge is wat ons net aan U kan oorgee. Bekommernisse, goed wat ons weet ons min aan kan doen, maar in U hande kan oorgee. Maar daar is 'n klomp dinge wat ons weet U bewustelik by ons wil kom wakker maak, ook in hierdie oggend, oor waar ons is, oor waar ons onsself bevind. Help ons vanoggend, Here, om in hierdie kort tydjie wat ons saam is, dit te kan beleef. En juist wanneer ons saam met ander mense is, die impak daarvan kan verstaan, Here, U plan kan verstaan. U plan nie net om klomp mense in 'n persoonlike verhouding met U te kry nie, maar om mense by mekaar uit te bring, Here, en op die einde, die mense saam met wie ons leef, oor ons pad gestuur het, en seker een van die mees sigbaarste gestalte, Here, van U plan en U liefde. Help ons waar ons vasgevang geraak het, in ons oorlewing, vir water, en vir sukses, en 'n klomp ander goed, wat ons moeg maak, en U weet wat ons moeg maak. Dankie Here dat ons kan asem uitblaas. Ons dink aan hierdie week, aan dinge wat skeef geloop het, en waar ons seer gekry het, waar ons ander mense seer gemaak het. En partykeer nie eers die moed het, Here, om dit vir onsself te kan erken nie. As ons volgend hier sit, help ons daarmee. Help ons om te vergewe. Help ons om iemand vry te spreek. En die wonder daarvan te kan beleef. Here, gee ons die moed van 'n lewe van genade en liefde. Ons word oorweldig deur 'n klomp dinge. Ons kinders, en Here, U verstaan die druk waarin ons is. Help ons daarmee. Help ons wydbid vanoggend ook, wat waar ons harte ook uitgaan, reg oor die wêreld, gebeure waarvan ons bewus is. En Here, ons self bewus is van die skaarste van water, maar ten spyte daarvan ons nuwe lewenspatrone leer om mekaar te help, om spaarsamig te wees. En U weet, Here, dat U die Here is van hemel en aarde, van reën en van droogtes. Dankie dat ons plek in dit alles kan vind. Amen. Nou, ons studiegedeeltes of ons fokusprogram, wat bestaan eintlik, ons sê, uit 6 preke, dis eintlik 7 preke, want dit sluit die paasfeestdiens ook in, wat natuurlik dan nou in die vakansie is, maar ons het hom op 'n manier ingesluit. So, ons reeks gaan oor 6 preke, preke begin vanoggend, en ek gaan later vir julle iets sê oor die handleiding. Daar is 6 studiegedeeltes wat julle ook aan kan deelneem, ek gaan later iets daaroor kan sê. Alles is gefokus op 'n een teks. En dis die teks van 2 Korintiërs 8 en 9. En ons gedeelte wat ons vanoggend gaan saamlees is 2 Korintiërs 8 vanaf vers 1 tot 5. So kom ons blaai daarin. En die hele reeks gaan eintlik oor een verhaal. Dit gaan oor die storie van Paulus en die gemeente van Korinthe. En wat alles daar gebeur het. En ek hoop so na 6 weke, 'n stuk van die Bybel ook net, en van Paulus se lewe vir julle opnuut weer betekenis sal kry, want ons gaan nogal daarna kyk. Net gou verduidelik hoe dit werk. Die studiegedeeltes, met ander woorde, het elke Sondag 'n fokusteks. En ek wil amper vra dat ons daai fokusteks memoriseer vir die week wat voorlê. En dis 'n baie kort en eenvoudige teks. En ek gaan hom nou hier uithaal uit ons gedeelte. So, Paulus praat hier met die gemeente oor Christelike vrygewigheid. Ons tema, 'n vrygewige lewe. En dan sê hy, broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig, en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na hulle vermoë, ja bo hulle vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk en hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit is meer as wat ons verwag het, want hulle het eers hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. So wat hier besig is om te gebeur, is Paulus is eintlik besig om 'n kollekte in te samel. Julle sal bietjie agtergrond daarin kry soos die weke verloop vir 'n klomp gelowiges wat baie ver is. Hulle was arm. Maar hierdie mense is nog armer. En hierdie mense sê, ons het gehoor van wat jy doen, en ons doen dit nie omdat jy vir ons vra om te gee nie, uit eie beweging. Nou moet julle onthou, die Macedoniese gemeentes, gaan nou vir julle aan hulle bekendstel. Dit was 3 gemeentes gewees, wie se name julle ken, die Macedoniese gemeentes. Hulle het besluit, ons is baie arm, en ons is onder geweldige druk, maar ons gaan gee. En nou wil ek vir julle vra, hoekom doen jy dit? Vrygewigheid kom gewoonlik, kyk, jy moet, die dominee moet eers 'n bietjie druk om vrygewig te wees, of jy moet skuldig voel om vrygewig te wees, maar dit was nie die rede nie. Wat het gemaak dat hulle so vrygewig was? En ons gaan daarna kyk. En ek het gedink, as inleiding vir die reeks, wil ek graag vir julle vanoggend so op 'n reis vat. Dit help 'n bietjie met die 6 weke, om alles by mekaar te sit. So is moeilik om so inleiding te doen met 'n klomp goede, maar ek gaan dit doen. En ek wil graag vir julle net 'n paar grepe, momente, uit Paulus se reis na Korinthe met julle deel. En ek hoop dit gee vir julle 'n ander perspektief op Paulus, want ek vermoed die prentjie wat ek en jy van Paulus het, word geformeer deur kort preekies oor hom, deur dingetjies wat hy gedoen het. Maar as jy bietjie sy lewe oor 'n langer periode tyd volg, dan is dit baie interessant. Jou prentjie van Paulus verander. En ek hoop hierdie prentjie verander ons oor hoe ons dink oor onsself in die gemeentes waar ons tans onsself bevind. Nou, alles het begin, soos wat julle weet, met Paulus se bekering. Almal van ons ken sy bekering. En almal van ons ken die storie. Toe Paulus eendag het hy gereis, hy was 'n godsdienstige Jood, en by Damaskus het hy hierdie dramatiese bekeringsmoment gekry. Hoe dink julle oor bekering? Toe ek hierdie week daaroor dink, toe besef ek, miskien hoop ons, dis wat die Here doen. Hy bring my by 'n moment en dan verander my gevoel. Ek sê, aha, ek kom tot bekering, ek kom tot by insig. En dan gaan ek aan met my lewe en dan wag ek vir die volgende bekeringsmoment. Ons werk maar so in ons lewens. Ons wag tot die volgende moment. Maar toe begin ek besef, weet julle, Paulus se bekering was nie net 'n ontmoeting op die pad nie. Paulus se bekering het gegaan oor 'n besef wat by hom, sy bekering was 'n besef. En die besef het hom nie verlaat nie. Die besef het heeltyd by hom gebly. En oral waar hy gaan, het dit hom bekeer. So daar's 2 maniere hoe ons oor die ding kan dink. Die een is, ek wag en dat die Here maar iets oor my laat gebeur. Die ander een is, die Here laat iets in my gebeur. En waar ek kom, die ding wat in my gebeur, maak dan 'n verskil. Dit gee nuwe betekenis aan die lewe wat hy kom leef het. En nou gaan ek met julle deel wat was die radikale gedagte wat hom tot bekering gebring het. En ek gaan julle waarborg, julle gaan vir my sê, maar jy het dit al baie gehoor. Wat is so radikaal daaroor? En dis die volgende gedagte. Jesus se dood en opstanding kom gee vir my 'n nuwe sin van lewe hier op aarde. Jesus se dood en sy opstanding kom gee my 'n nuwe sin van lewe hier op aarde. Nou is die vraag is nou, voel julle bekeerd? Alle waarskynlikheid nie, dis nie asof nou hier goed op julle skuif nie. Weet julle hoe fascinerend dit is? Paulus was die eerste ene wat hierdie gedagte begin dink het. Kan julle dit glo? 'N Klomp van die disippels het daaroor gedink, maar Paulus is ons eerste teoloog. Met ander woorde, hy is die eerste ene wat hierdie gedagte van Jesus se, dat Jesus het gelei, wat beteken dit? En Hy het gesterf en hy het opgestaan. Hy is die eerste ene wat dit begin uitwerk in sy kop en hy begin dink daaroor en hy begin verbande tref. En hy is die eerste persoon wat daaroor begin preek. En alle waarskynlikheid en ander ouens so Stefanus ook al in daai rigting beweeg, maar wat hom radikaal maak is dat hierdie was 'n radikale gedagte in die vroeë kerk. En die mense het bloot maar net gewag dat Jesus moet terugkom en hulle weer gaan neem. Dis hy kom gou weer terug. Hy sê nee, hierdie ek het tot hierdie insig gekom en dit is hoekom dink julle gaan hy op reis? Die rede is hy wil hierdie insig deel. Hy wil sy bekering deel. So oral waar hy reis en hy kom, sê hy 'n baie eenvoudige ding. Hy preek net een reeks. Dis nie 'n Pinkster reeks nie. Dis 'n lydenstyd reeks. Hy preek lydenstyd. En hy sê: "Kom kry jou opnuut. Kom vind jouself deur saam met Jesus te ly. Deur saam met hom te sterwe en deur saam met hom op te staan." En dis al wat hy sê. Dis sy boodskap. En dis vir oggend, nou half die einde van die preek, maar dis die appel wat ons graag op julle vir oggend wil maak weer. 'N gewone gedagte wat jy van jare af ken. Jy sê, maak Jesus se lyding deel van jou lewe. Maak Jesus se sterwe deel van jou lewe. En dis nie een bekeringsmoment nie, dis 'n moment wat jou gaan dra. So ons gaan gou-gou net 'n bietjie reis, want ek wil vir julle 'n paar interessante goed gaan wys so. Ek hoop nie julle bly agter nie. Dit is baie maklik. Julle ken sy sendingreise. In die boekie het ek ook so 'n paar tekeninge van sy sendingreise. Die maklike ding is om altyd op 'n kaart te volg. So, Paulus kom tot bekering. En dis 'n lang proses tussen sy bekering tot wanneer hy begin reis, want die kerk is nie oortuig. Hulle is nie lekker saam met hom nie. So jy kry Paulus aan die een kant, jy kry die disippels aan die ander kant. Hulle sê: "Nee man, ons bly in Jerusalem. Ons wag hier." Dit was die oorgrootte perspektief wat ons moet doen. En Paulus kom met hierdie radikale idee, nee, ons moet reis. En hierdie been raak uiteindelik die Christendom. So Paulus trek weg op sy eerste sendingreis. En daar kan jy op die kaart sien. Hy vertrek saam met sy vriend Barnabas. Nou ken julle vir Barnabas. Onthou nou, hy het mos Christene vervolg, Paulus. Barnabas is die ou wat vir Paulus vertrou het, sy boesemvriend, en vir hom gesê het, vir hom gevat het na die disippels toe en sê, hoorie, ons moet hierdie man inbring. En Barnabas het jare saam met hom ook gewerk. So dis Paulus, dis Barnabas en Johannes Markus. Hulle vertrek van Antiochië af en hulle begin hierdie bediening. Hulle reis na Siprus toe, waar Barnabas vandaan kom, en hulle reis dan en hulle kom aan in die hedendaagse Turkye. In 'n stad, antieke stad wat bekend staan en julle kan hom daar sien wat hulle Perge genoem het. Dit was 'n groot Griekse stad in die provinsie wat hulle van Pamfilië genoem het. En ek wil gou vir julle wys hoe dit daar lyk, want dis belangrik om dit te kyk, die volgende skuifie. Dit gee vir jou 'n indruk van hoe hulle op 'n manier moes gevoel het. Nou die maklikste manier om vir my te verduidelik vir julle hoe hierdie stede gelyk is net ek dink dit het Paulus hulle bietjie ontseën nie. Want hulle kom daaraan en dit lyk min of meer soos wat jy nou, as jy nou daar van Woolworths in Willowbridge afstap. So min of meer so. So die koppie hier aan die voorkant loop hulle af. Maar die verskil is, hulle het iets lekker gehad. Hulle het water gehad. Daar het 'n kanaal geloop. En jy kan sien, hy loop in die middel. 'n Kanaal met water geloop, wat deur die hele jaar afgeloop het. En die kante kry hierdie marmervloere van loopgange. En jy kan dit nie nou so indrukwekkend sien nie. En dan sien jy die pilare. Hulle was toegewees. Daar was 'n klomp winkels gewees. 'n Ongelooflike stad en hy loop seker vir so 800 meter loop hy afdraande nou daaronder toe. En daaronder kan jy sien is 'n teater en 'n amfitheater en 'n groot markplein ook. As jy die volgende foto kyk, daar loop hy van bo af. Dis waar die waterbron loop. Op die bokant van daai berg het 'n tempel van Artemis gestaan. En Artemis het hulle geglo dis sy wat vir hulle water gee. Artemis gee vir hulle kos en water. Dis 'n geweldige stad en ek het 'n vermoede, dit staan nie daar nie, maar die vraag is, jy kry die idee, hulle kom in hierdie stad en hulle is 'n bietjie geskok. Hulle dink, okay, maar hoe moet hulle nou hierdie plek verander? En die gedagte wat mense kry is dat hulle eerder uitwyk. Hulle probeer eerder, hulle het besluit nie, kom ons gaan eerder na die binneland toe, na kleiner gemeentes toe. En dan vertel Handelinge 13 en 14 ons van ontmoetings wat hulle gehad het met mense. As julle nou op die volgende kaart kyk, ons gaan net na die volgende kaart toe, daar is hy. Dan vertel dit, hulle besluit toe, kom ons trek binneland toe. En hulle het ontmoetings daar met mense in plekkies met die naam van Pisidia, Iconium, Lystra en Derbe. Hulle ontmoet mense daar. Hulle gaan eintlik maar na die Joodse sinagoges toe. Hulle bly weg van die dorpsgebiede af. En daar het hulle gesprekke met mense. En hoor, wie wat sê hulle vir hulle? Hy sê vir hulle, ek bring vir julle die goeie boodskap. Het staan so in die tekst in Handelinge 13 en 14. Van die God wat die hemel en aarde geskaap het. Hy wat julle alles gee, sodat julle genoeg kan hê om te kan eet en te kan drink. En gelukkig wees, sê die tekst. Ons bring hom na julle toe. En die prentjie wat ons kry daar, as jy Handelinge lees, jy kan alles in Handelinge gaan lees, is dat die groepies mense is klein. Het is interessant dat Handelinge dit so vir jou vertel. Hulle sê, daar het 'n klein groepie om begin volg. En dan, saam met dit sê dit vir jou, maar daar was groot skares. Klein groepie gelowiges, groot skares wat teen Paulus in opstand gekom het. En dan lees ons die story, hy kom in Lystra. En in Lystra stene gelom. En omdat hulle dink hy is dood, vat hulle toe sy lijk, en hulle sleep hom uit die stad uit, en gaan gooi hom buite die stad. En weet julle wat doen Paulus? Hy word daar wakker, ek weet nie wanneer nie, herwin sy bewussyn, en hy stap weer terug in die stad in. Gaan weer terug. En hy net in klippe gegooi, en hy sê vir hulle, nee, ons gaan terug daarvan. En so reis hulle deur die gedeelte. En iewers hier, ons weet nie lekker waar nie, want dit is deel van ons story. Lyk het vir my, het Johannes Markus agtergekom, hierdie is nie vir my nie. En hy het voete gemaak, ons weet nie, ons vermoed dat dit gebeur. En Paulus het hom bloedig vererg. So iewers verloor hulle een man ook in die hele besigheid. En hy gaan nou daartoe terugkom. En hulle gaan toe dieselfde pad weer terug, en dis die eerste sendingreis. En toe hulle klaar is, gaan hulle terug Jerusalem toe, en hulle sê vir hulle, Jesus, ons het wonderlike dinge gedoen, ons het 'n klein groepie gelowiges by mekaar gekry. Nie 'n groot stad nie, klein groepie gelowiges. En toe pak hy sy tweede sending reis aan, en hy is daar. Paulus besluit toe, hy sê vir Barnabas, my ou vriend Barnabas, kom ons gaan weer op 'n reis. En hy sê, jy is reg so. En Barnabas sê, ek gaan vir Johannes Markus vra om weer saam te kom. En Paulus sê, nee. Iewers het ek met hom stry opgetel, iewers het ons verskil, ons vat hom nie weer saam, hy het ons laas gelos. En daar tel Paulus en Barnabas stry op. Twee boesemvriende. En hulle paai skei. Barnabas besluit, ga nie meer saam met jou nie. Hy vat vir Markus, en ek is onder korreksie, ek weet nie lekker nie, maar ek vermoed, weet jy, ek moet gaan kyk. Ek dink nie, hulle het ooit weer by mekaar gekom nie, ek wonder. As van julle weet, ek wil weer die gedeeltes gaan lees. Dink, hulle paai skei en hulle kom nooit weer by mekaar uit nie. En hy gaan so wrintie waar weer terug, na wat 'n plek toe, Lystra. Hy gaan weer terug, daar waar hy gestenig is, na die klein groepie gelowiges toe. En daar ontmoet hy vir Timoteus, en hy sê, nee, maar kom jy saam met my? En hy reis saam met Timoteus deur die hele Asie, klein Asie, en hulle kom by 'n plek uit met die naam van Troas. Miskien ken julle dit as Troje. Baie bekende Troje, Troas. En terwyl ons lees, terwyl hulle so reis, lees jy in Handelinge. Iets loop skeef met hulle reise. Hulle kom op plekke en dan is hulle op die verkeerde plekke. Jy lees dit net so toevallig. Dinge loop skeef. En van Troas af steek hy dan die Egeïese See oor in die volgende skuifie. En dan kom hy in hierso. Hy kom vir die eerste keer in Europa. En by wie kom hy? By die Macedoniese gemeentes. Dis die gemeentes wat ek nou net vir julle van vertel het. Ons het van hulle gelees en julle weet iets van hulle. Die Macedoniese gemeentes was drie klein gemeentetjies. Hulle was klein gewees in die destydse dan Macedonië. Dit was die stad van Filippi, daar kan julle hom sien, Thessalonica en Berea. Paulus doen by hulle aan. Toe hy in Filippi kom, besoek hy die groepie gelowiges. En wat gebeur weer? Klein groepie gelowiges, en jy lees van die skares. Skares wat in opstand teen hom kom. En hulle vang hom. En hulle slaan hom met 'n sweep. Hy kry lyfstraf. En hulle gooi hom in die tronk. En dan lees ons van die storie wonderbaarlik het hulle uit die tronk uit ontsnap. En op 'n manier dink ek hulle vlug eintlik. Van Filippi gaan hulle dan na Tesalonika toe. Reis hulle na Tesalonika toe. En daar lyk dinge vir die eerste keer 'n bietjie beter, maar net vir 'n kort tydjie. Want ook daar kom groot skares in opstand. Klein groepie gelowiges, groot skares. En hy moet vlug. Sien julle 'n patroon wat aankom? Hy reis van daar na Berea toe. En in Berea lees ons dat hy hulle besoek en hy hulle bemoedig. En ook daar moet die gelowiges hom vat en hom uit die stad uit vat en sê, jy moet weg, jy kan nie hier bly nie. Want weer 'n groot groep mense raak ongelukkig. Nou moet julle onthou, Paulus, hy gaan, maar hierdie mense moet hier bly. Dit was hulle huis, dis waar hulle geleef het. Hulle was arm gewees, hulle word gemarginaliseer gewees. Hulle moet onder die druk leef. Dis hulle wat hierdie oorvloedige vrygewigheid beleef. En dan reis hy na Athene toe. En hy dink, wonderlik, okay, Athene is 'n ander plek. Athene is bekend vir mense wat redelik is. En daar by die Areopagus in Handelinge 17, gaan hy met hulle in 'n diskussie. En wat is sy tema? Lijdenstyd, Jesus se opstanding. Hy praat met hulle. En die reaksie is die volgende, sê die teks. 'N Klomp het hom uitgelag. Ander het gesê, ek dink interessant, kom praat volgende week weer. En 'n klein groepie weer het gelowig geword. Dis nou 'n lang reis julle, maar uiteindelik kom hy toe in Korinthe. En die prentjie wat julle moet kry is, wanneer hy uiteindelik dan in Korinthe aankom, is hy stoksiel alleen. Hy is moeg. Hy is seer geslaan. Hy is moedeloos. Hy kan nie meer nie. En daar moet hy bly. Hy het nie vriende nie, hy het niemand nie. En hy besluit, hier is niks nie. En onthou, Korinthe was ook amper so groot stad, soos van die ander groot stede, soos Perge. Was 'n baie belangrike handels, het was op so seestraat gewees, so verskriklike groot stad. En hy ontmoet 'n egpaar met die naam van Priscilla en Aquila, en hulle is tentmakers. En vir 1.5 jaar werk Paulus saam met hulle, en hy maak tente daar in Korinthe. En in daai tydjie stig hy hierdie klein gemeentetjie, van scratch af, van niks af nie, stig hy hulle. En weet julle wat gebeur toe hy die gemeente verlaat? Hy kry 'n brief. En hulle sê vir hom, dis 'n probleem, die gemeente het geskeur. Die klein gemeentetjie was, het geskeur. En oor wat? Oor kerkpolitiek. Oor wie se preek hulle nou moet luister. Oor godsdiens. Daar is al klaar 'n klomp ander goed wat hulle oor stry, hulle stry oor godsdiens. En al hierdie verhoudinge wat hy gesmeed, breek op. En dit raak so erg dat hy eintlik onwelkom is. Dis sy, hy het gestig. Hy is eintlik onwelkom in die gemeente. Hulle wil eintlik nie hy moet weer kom nie. Want hulle het 'n ander predikant gekry. Hy klein gemeentetjie split op in 'n klomp klein gemeentetjies met van sy medewerkers. En dis wat hom so seer maak. Hierdie is ouens saam met wie hy gewerk het. En nou gebeur dit. Hy is diep seer gemaak. En ons weet dat hy op 'n stadium toe 'n brief hulle geskryf het. Hulle noem dit die tranebrief. Ons het dit nie. Hy praat daarvan dat dit verlore gegaan. Maar nou sal julle verstaan, dis in hierdie konteks wat hy vir hulle 1 Korintiërs 13 skryf. Wat help dit? Hierdie gawe om die woord te van verkondig. Hierdie gawe om berge te versit. Hierdie gawe om vrygewig te wees, maar jy het geen liefde nie, dan het jy niks geword nie. En dan praat hy met hulle oor wat tel. Wat is belangrik? So, nou wil ek volgende by jou hoor, wat dink julle van die storie? Wat dink julle van Paulus? Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, dit maak my skepties. Vir wat? Hoekom moet ons nog glo en hoekom moet ons nog hoop as dit dan so gaan? Dit lyk nie of hy enige suksesse behaal nie. Die groepie gelowiges is klein. Die getalle is min en die skares is groot. En hulle is marginaal. Dit lyk nie of hulle enige invloed het in 'n groot plek soos Korinthe nie, of in Perge nie. Dit lyk of ons 'n platlandse storie, maar hulle kry nie die strukture verander in die stad waar dit moeilik is nie. Hulle maak nie impak nie, en dan boven alles nog, dan beklei hulle nog onder mekaar oor godsdienst, oor dieselfde Here. En dan klink dit vir my soos ons, nê? Nee. Eintlik geen verskil in 2000 jaar hoe ons voel partykeer waar ons is nie. En die goed wat ons moedeloos maak en hoe moeilik dit vir ons is nie. Maar hier is die goue draad. En hy staan daar. Regdeur die storie wat ek nou vir julle vertel het, loop die volgende realiteit. En ons lees dit in ons teks. En dis ons fokus teks. Dit geld vir Paulus en dit geld vir die gemeentes. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Wat gebeur as jy arm raak, of as jy voel jy word verdruk? Jy trek terug, jy hou vir jouself, jy stapel die waterkanne op. Dit maak jou nie altyd vrygewig nie. Inteendeel, dit maak ons meer selfgesentreerd. Maar hoe het hulle dit gedoen? Waar kom dit vandaan? En julle, dis hierdie kwaliteit wat vandag van Christene Christene maak. Wat ons anders maak. Lydenstyd kom maak in ons waar ons is. En al die dinge wat jy vanoggend met die Here kom lê het in die begin van die diens, maak vir ons 'n sin van lewe los. In die midde van die onsin. In die midde van die onsin, van die wêreld, van politiek, van droogte, van swaar kry, van foute, van konflik. Die onsin van gebroke verhoudings, julle ken dit. By die werk, in ons families. Die onsin dat ons mekaar seer maak en afbreek. En op 'n manier kom lydenstyd en dit maak dit in ons wakker en dit help vir ons om oor hierdie goed te kan beweeg wat ons vasvang. En dis my appel vanoggend, dood eenvoudig. Julle, dis lydenstyd. Wat beteken, hierdie is tyd om jouself weer te vind in Jesus se dood en in sy lyding. Ly saam met hom. Voel die dood saam met hom. Voel die lewe saam met hom. Hierdie selfde lewe wat mense wat in moeilike omstandighede was, die vermoë gegee het om vrygewig te kan wees. Met hulle tyd, met hulle geld, met hulle kundigheid en wat hulle ook al het. So dis vir oggend die appel. Moenie dat lydensweek hierdie jaar by jou verbygaan nie. Moet dit nie misloop nie. En ons wil julle graag uitnooi. Gaan dit nou verduidelik. Ons het rooi kruise, klomp rooi kruise weer gemaak. Ek wil julle uitnooi, vat die rooi kruis en sit dit op die voorkant van jou huis of die voorkant van jou deur. Sodat mense dit kan sien, kan sê ek vier lydenstyd. Want hierdie is 'n baie belangrike simbool van iets. Elke huis het sy kruis. En as ek dit vanoggend vir julle sê, beteken ek, elkeen van ons huise glo in die Here Jesus Christus. En ons glo in vergifnis. Maar elkeen van ons huise het ons kruise. Ons het ons rissies. En as julle hierdie kruise so sien by mense staan, dan herinner dit vir julle, ons is nie perfekte mense nie. Almal van ons wat hier sit. Ons is gebroke mense. Maar ons is mense wat leef met die hoop dat hierdie Here ons kom verander. Elke huis het sy kruis. Ons glo, God is hier. Ons glo in drie goed. Ons glo in vernuwing. Ons glo in vergifnis. En ons glo in inspirasie. En ons glo dat die Here my inspireer. Waar jy ook al is vanoggend met jou dinge. Hoe groot die land is, hoe ons getalle ook al lyk, Ons meet dit nie daaraan nie. Dis nie waaraan ons dit meet nie. Ons meet dit aan die vrygewigheid wat jy van weet. Wat iemand aan jou bewys het. Wat jy aan iemand kan bewys. Ons het nie min nie. Ons het 'n oorvloed van lewe om te kan deel. Kom ons bid saam. Here, maak dit deur u genade vandag vir my moontlik wat natuurliker gewys vir my onmoontlik is. En dit is om die vernedering en die swaar kry en die lyding wat ek moet verduur te kan verdra. Help my om kalm te wees. Maak my waardig, Here. In my woorde. Here, U weet hoe ek self sukkel om ongerief te verduur. En hoe maklik ek moedeloos raak oor die kleinste stukkie teenkanting en swaar kry. O Heilige Gees, seën my met die geloof wat my van wanhoop sal bewaar. Vul my met soveel van die liefde, Here, dat dit die vlam van haat en bitterheid in my sal blus. O Gees van God, vul my hart met hoop om my te bevry van my vrees en lafhartigheid.